8 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Oud-KLM-topman Pieter Elbers heeft wel degelijk recht op een ontslagvergoeding en achterstallige bonussen. De kantonrechter heeft bepaald dat KLM Elbers een ontslagvergoeding moet uitkeren van in totaal 1,3 miljoen euro. In de afspraken over coronanoodsteun die KLM maakte met de Nederlandse staat was opgenomen dat er geen bonussen uitgekeerd mogen worden zolang KLM staatssteun geniet. Maar volgens de kantonrechter is de ontslagvergoeding aan Elbers wettelijk bepaald en kan de staat KLM niet verbieden om die uit te keren. Er zijn beelden opgedoken van ontevreden Russische militairen in de stad Belgorod, niet ver van de grens met Oekraïne. De mannen in deze ongeverifieerde filmpjes zeggen dat ze als beesten zijn behandeld door hun meerdere. Het zou gaan om recent gemobiliseerde Russen. De militairen beweren dat ze al dagen op straat leven en dat sommigen daardoor ziek zijn geworden. Ze dragen in de video geen helmen of kogelvrije vesten. De mannen stellen dat ze ter plekke moesten betalen voor hun uitrusting en voedsel. Een drijvend speelkussen waar vorig jaar een dodelijk ongeluk mee gebeurde op een camping in Kapel-Avezaath voldeed niet aan de eisen, dat zegt het Openbaar Ministerie. Het ongeluk gebeurde in een waterpark bij een camping. Een meisje van 8 kwam in het water vast te zitten tussen 2 opgeblazen speeltoestellen en overleefde dat niet. Later bleek dat de onderdelen niet goed aan elkaar waren bevestigd. Het OM heeft een taakstraf geëist tegen de eigenaar van de camping en een boete van 15.000 euro. Het verbod op online gokreclames kan niet op 1 januari ingaan, verwacht minister Weerwind voor rechtsbescherming. Het voorstel moet nog naar de Raad van State voor advies en dan nog door de Tweede en Eerste Kamer. Meer waarschijnlijk is dat het verbod eind maart ingaat. Het weer droog met in het westen nog wat wolken en het koelt af naar 5 tot 7 graden. Morgen meer bewolking. Het blijft tot de avond droog bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Je wil als organisatie digitaliseren. Investeer je in standaardoplossingen, in maatwerk of in een combinatie van beide? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. KPMG helpt je. En dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Wally van Genen en Rens Turk. Goedenavond, welkom bij 5 dagen. We staan met de bus voor het dubbele hek van de TBS-kliniek De Royse Wissel in Oostrum, Noord-Limburg. De hele week spreken we met mensen uit de kliniek. Vandaag zijn dat beveiliger Lars en sociotherapeut Juliette. Welkom. Dankjewel. We zoomen in vandaag op het werken binnen, de werkomstandigheden en ook de veiligheid vooral. Want Lars, dit is hier werken voor een beveiliger. Dit is wel een andere koek dan beveiligen in Centerparks, toch? Dat heb je eerst gedaan. Ja, dat zeg je goed, ja. Hoe zou jij dit werk dan omschrijven? Vergeleken met Centerparks? Binnen noemen ze het wel eens, tenminste qua beveiligingsbranche betreft, werken op Champions League niveau. Oh, Champions League. Ja. En waarom dat? Nou ja, je werkt toch wel met mannen die, in dit geval mannen dan. Bij ons zitten alleen maar mannen die wel iets gedaan hebben wat wij in de maatschappij niet goedkeuren, zeg maar. Ja, je moet op het toppen van je kunnen presteren hier. Ja, ja. Elke dag. Ja. Jij lacht erbij, ja, maar... Ja, dat is wel zo. Maar Juliette, jij bent sociotherapeut. Diezelfde mannen, daar werk je natuurlijk mee. Groepen van 12 mannen, heb ik. Moet jij ook op het toppen van je kunnen presteren? Ja, eigenlijk wat Lars zegt, dat geldt ook voor ons. Wij zijn eigenlijk ook altijd scherp in ons werk. Kan je, want ik kom hier dan aan in die bus om 6 uur, vandaag iets later, en dan ben ik moe van het rijden, dan ga ik even hangen. Kan je ook de teugels laten vieren op het werk? Of moet je constant gefocust zijn? Ja, dat is net hoe je het bekijkt. Wij zijn gewend dit werk te doen. Dus je bent op een bepaalde manier altijd alert. Hmm. Als je dat niet gewend bent, dan vraagt dat veel meer van je dan dat je dat eigenlijk dagelijks doet. Ja. Je bent in je werk alert en scherp. En dat alert en scherp moet je onder andere zijn vanwege de veiligheid. Hè? Want je kan altijd wat gebeuren. We gaan het er zo over hebben. Reageren op deze uitzending. Als je iets zinvols te melden hebt, kan via de NPO Radio 1 app. Voordat we verder praten, gaan we naar Philip Koken in Zürich. Europa League, Zürich, PSV. Er wordt volop gescoord, Philip. Ja, en allemaal in het voordeel van PSV. PSV krijgt vanavond weer wat kleur op de wangen. Na die afstraffing die het kreeg in Leeuwarden afgelopen weekend. 3-0 verlies tegen Cambuur. 4-0 was de ruststand voor PSV. Het is zojuist zelfs 5-0 geworden. Een schot van een meter of 20, 22 van de aanvoerder Gakpo in het dak van het doel. Het kan allemaal niet mooier. Ajax mag dan ruim hebben verloren in dit Europese rondje. PSV gaat ruim winnen tegen zwakke Zwitsers. Dat wel. 5-0 voor PSV. Philip Koken, dankjewel. Wauw, dat is lekker. Terug in de bus bij TBS Kliniek. De Royce wisselverslaggever Rens Turk is deze week een soort van embedded in de kliniek. Hij vroeg binnen aan medewerkers naar hun gevoel van veiligheid op de werkvloer. Werk in een TBS-kliniek, ja. Hoe is dat? Heel erg dynamisch, heel erg boeiend en bijzonder. In die zin, geen enkele dag is hetzelfde. En als je het hebt over hoe veilig voel je je, hè, wat doe je hier allemaal in de kliniek, is het vooral, als je dat vergelijkt met de reguliere GGZ, is het hier echt een gevoel van veiligheid. Was het ook de eerste dag toen je hier kwam werken dat je dacht, oeh, een TBS-kliniek? Ja, dat was wel even spannend. En ik vond het vooral spannend toen ik naar huis moest en dat er niemand achter me aanliep. Dat ik alleen de deur uit moest lopen. Dat ik dacht, oeh, doe ik dan wel alles goed? En klopt het wel dat ik daar weer buiten de deur sta, dat ik echt naar buiten kom? In de kantine, heeft u zich wel eens onveilig gevoeld hier? Er zijn momentjes. Momentjes dat je even bedenkt van, oh, ik sta in de keuken. Er zijn patiënten hier aan het werk die toch een mes in de handen heeft. Er zijn kleine momentjes dat ik denk van, oh, besef waar je werkt en waar je. Maar eigenlijk heb ik me nog nooit onveilig gevoeld. Ja, jullie zitten dik te knikken hier, hè? Ja. Bekende mensen, dat horen jullie. Ja. Voor jullie collega's. Ja. Hey, Juliette, jij bent sociotherapeut in de kliniek. Een groot vooroordeel hier over TBS-klinieken, ik heb het zelf ook een beetje, is dat er onwijs grote kerels lopen onder de tattoos. En bij de eerste, de beste verkeerde blik, bang, flippen ze hem helemaal. Klopt dat een beetje? Of is dat een vooroordeel in mijn ogen? Ja. Het kan inderdaad zijn dat het grote gasten zijn met veel tatoeages. Maar dat zijn ze niet allemaal. Maar vooral dat kunnen snappen in één keer? Dat kan. Maar we doen heel veel in ons werk om dat te kunnen managen. Om ervoor te kunnen zorgen dat patiënten de controle houden. Kijk, we steken onze handen er niet voor in het vuur dat het nooit gebeurt. Maar in ons werk is het heel belangrijk om te signaleren wat voor gedrag een patiënt laat zien. En daarin schakelen wij heel snel. Samen met je collega's stem je dan af. Bijvoorbeeld, je ziet aan een patiënt dat hij eerst heel vrolijk was. Vervolgens is aan de patiënt te zien dat er geen lach te zien is. Hij staat wat meer naar beneden. Dat het signalen zijn van, goh, gaat het nog wel de goede kant op? Ja, ja. En in ons werk is het in mijn ogen heel belangrijk om dan met je collega af te stemmen van, goh, ik zie dit, zie jij dit ook? Want dan dek je ook bepaalde veiligheid in. Ja, want we hadden het aan het begin over 12 mannen. Ja. Heb je dan, begeleid je dan? Doe je dat alleen of ben je met andere collega's nog? Je bent met andere collega's aan het werk, ja. Met hoeveel ben je dan? Met 2 of 3. Ja. Oké. Okay. Begeleid je die 12 mannen? Ja. Hoe moet ik dat voor? Misschien is dat groepstherapie of is het ook gewoon, gewoon andere bezigheden? Ja, verschillende bezigheden eigenlijk. Op de afdeling bouw je toch een bepaalde structuur. Omdat ze daar ook bij gebaat zijn. Dus ze gaan naar hun werk, naar hun blokken. En in de avond is er ook wel tijd voor vrije tijd. We kunnen bijvoorbeeld voetballen organiseren. Maar we kunnen ook spelletjes op de afdeling doen. Ja, maar en de hele tijd ben je daar dan bij? Althans tijdens je dienst? Ja. Oké, en dan... Ja, je hebt wel een kantoor waar je ook je rapportage en dergelijke kunt doen... of waar je op terug kunt trekken voor een overlegmoment. Ja. Maar in principe ben je veel met de patiënten bezig. En wat je dan doet is vooral gewoon observeren? Ja, een praatje maken. Hoe is iemand zijn dag geweest? Wat heeft de patiënt vandaag gedaan? Hoe zit hij erbij? Sommige patiënten hebben bijvoorbeeld individuele afspraken. Dat ze het fijn vinden om de dag goed af te sluiten... en dan een gesprek te hebben met sociotherapie. Om bijvoorbeeld of spanningen te bespreken die ze hebben... en dat voor te zijn dat dat verder oploopt. Hier zitten alleen maar mannen. Ja. Wat zijn het voor mannen? Want het zijn niet... Ja, ik generaliseerde net, het zijn niet allemaal van die spierbundels. Nee. Wat zijn het voor mannen? Ook wat voor delicten moeten we denken? Ja, dat is heel erg uiteenlopend. Dat kan zijn brandstichting, kan zijn een geweldsdelict. Maar dat kan ook zijn moord. Ja. Ja. Dat is heel divers. Het zijn geen kleine jongens die hier zitten, wat dat betreft. De delicten die ze hebben gepleegd zijn geen kleine delicten. Ja. Nee. Je zegt net van... Je moet op je qui vive zijn, hè? Je kijkt naar kleine veranderingen. Want stel dat dan gebeurt, hoe gevaarlijk kan het worden? Ja, patiënten kunnen in die zin wel heel boos worden. En dat kan zijn dat iemand dan spullen gaat vernielen op zijn kamer. Dat kan. Maar in die zin proberen we dat vaak voor te zijn. Ja, het lijkt een beetje een soort van kruidvat. Waar je dan, je gaat er gewoon tussen staan. Nou ja, te vergelijken met de kruidvat vind ik een lastige vergelijking. Is dat dus gechargeerd? Ja. Maar Lars, jij bent beveiliger. Ja. Waar ben jij in dit hele verhaal? Ben je ernaast? Waar zit jij? Ik denk op het begin en op het einde eigenlijk heel vaak. Wij zitten voor de hoofdingang. Patiënten die op verlof gaan, die zien wij, die gaan er bij ons uit en die komen bij ons binnen. Dus in die zin, wat Julie had verteld. Je werkt met allerlei patiënten. Die komen binnen, die zien ons. Wij gaan hem fouilleren. Dus wij merken hun gedrag eigenlijk ook al een beetje op. Ja. Als wij iets zien of wij denken van dat weet ik ook niet. Dan lichten wij eigenlijk altijd al de afdelingen. Is dit ook een beetje de verdeling hoe het is in de kliniek? De therapeuten, de vrouwen en de beveiligers de mannen? Ik denk dat bij ons... En ik denk misschien moet klikken, maar 80%, 70-80% denk vrouw. Ja. Oh ja. Maar is dat dan wel zo, therapie, de zachte hand... en bij jullie zijn wat strenger, de beveiligers? Of? Nou, ik vind het altijd wel een leuke bij ons op het werk. Natuurlijk, het is een zorginstelling en wij willen daar de beveiliging doen. Ja. En beveiliging is over het algemeen al zwart-wit. En bij ons kan dat niet. Nee. Bij ons is het heel grijs, zeg maar. We hebben een goede lijn. Ja. En die proberen wij te volgen. Maar hier en daar moeten wij toch wel af en toe een uitschieter maken voor een uitzondering. Ja, noem eens zo'n uitschieter dan. Nou ja, vaak wil een patiënt dan iets invoeren. En wij vinden eigenlijk dat niet kan of niet mag. Of volgens huisregels kan dat niet. Oh, meenemen. Ja, iets naar binnen. Naar binnen, zeg maar. Ja. En dan botst dat wel eens met de zorg. Maar wat willen ze dan meenemen naar binnen, wat er niet kan? Dat kan van een cd gaan tot een iets te eten, voeding. Maar wat maakt een cd, als iemand überhaupt nog cd'tjes heeft, maar wat maakt een cd nou? Nou ja, bij ons is een cd in de kliniek is natuurlijk heel waardevol. Dat kun je je niet voorstellen, maar sommige patiënten die hebben natuurlijk, die weten nog niet, die kennen misschien de Nokia van vroeger, maar verder hebben ze niks meegekregen. Die zitten er ook bij. Ja. Of die ineens weten wat een iPad is. Of ja, die zitten er ook bij. Kijk, een cd is natuurlijk heel waardevol, ook voor de handel en de wandel binnen de kliniek. En je wil weten wat daarop staat, dus dat moet gecontroleerd worden. Alle pakketjes die binnenkomen moeten gecontroleerd worden. Ja. Dit is de ene kant van het werk. Maar als er een keer wat misgaat, als iemand een keertje agressief wordt... Hè, want het kan altijd gebeuren, zeg je net, Juliette. Waar dan, Lars? Nou ja, dan wordt er over het algemeen een alarm geduwd, zeg maar. Iedereen heeft een pager aan zijn broek hangen. Dat alarm komt bij ons binnen. Wij rennen daarop en binnen 10, 15 seconden... dan staan er wel 30, 40 man denk ik op de locatie waar het alarm geduwd wordt. Zoveel mensen? Ja. Oh, dat is wel echt heel veel. Ja. Is dan ook gelijk iedereen van de kliniek? Ja, dat wil niet zeggen dat er gelijk altijd wat is. Er kan ook een keer een heel simpele loosalarm geduwd worden natuurlijk. Ja. Maar Maar als er een keer zoiets gebeurt... Heb je dat wel eens meegemaakt, Julia? Dat alarm is gedrukt? Ja. Ja. Heb jij dat dan gedaan of een collega? Ik zelf nog nooit, maar wel een collega tegen. Waarvoor werd er gedrukt, weet je dat? Destijds omdat twee patiënten met elkaar onderling een beetje ruzie hadden. Oh ja. Ja. En om te voorkomen dat dat verder op ging lopen tussen beide heren... Ja. Hebben wij alarm gedrukt om meer mensen erbij te hebben... en de situatie te kunnen sussen. En hoe snel was Lars? Die 10 seconden, was het? Ja, weet je, ik zou je zeggen, het is heel lastig om dan een tijdsindicatie te geven op zo'n moment. Ja, want er gaat heel nogal wat door je heen, denk ik, op dat moment. Ja, je hebt een bepaalde adrenaline in je lijf. Wat doe jij dan? Moet je naar achter stappen? Wat doe je? Ja, dat is situatieafhankelijk. Maar als het voor mij onveilig begint te voelen, dan ga ik veiligheid creëren voor mijzelf, maar ook voor mijn collega's en de rest van de patiënten. Ja. En als je lang en als duurt, het dan... duurt al te lang, denk ik. Het duurt al te lang. Ja. Jullie kennen elkaar? Ja. Maar omdat het te vaak op de knop gedrukt is, of jullie kennen elkaar gewoon van het zien? Nee, ja goed, het begint al als ik mijn dienst begin. Ik kom binnen voor bij de beveiliging. En dan loop je langs de Lars en de beveiligers. Ja. Ja. En het is ook goed om elkaar te kennen in dit werk, ook voor de veiligheid. Ja. Heb je wel eens een keer een zware ingreep moeten doen of bij iets heftigs moeten ingrijpen, Lars? Als wij op alarm komen lopen dan, en het gaat om agressie... Ja. Dan is het wel heel vaak, moet ik zeggen, dat de sociotherapie dat altijd wel snel onder controle heeft, zeg maar, mondeling al. Dus in die zin, ik zelf weinig. Maar dan ga je toch al snel naar andere meldingen, EHBO, dat soort dingen. Ja. Maar jij draagt ook handboeien, ja. Of niet? Ja. Ja. Dus toch, heb je die wel eens bij iemand omgedaan? Ja, meerdere malen. Maar dat is bijna nooit op een alarm direct. Hè. Dat is meer in de zin van, als er iets gebeurd is, ja. Dan wordt daar beleid op gemaakt. En dan eens kijken hoe gaan we daarmee om. En in die zin gaan we dan kijken of we moeten boeien, ja of nee. Ja. Ja, dat is eigenlijk wat net ook in het stukje werd verteld door een andere collega. Het is een groot verschil qua veiligheid met hier of binnen de reguliere GGZ. Wij hebben best wel wat middelen en maatregelen die we kunnen inzetten. Bijvoorbeeld boeien is een middel wat we in kunnen zetten. Maar ook een patiënt insluiten op zijn kamer voor de veiligheid van de rest en voor onszelf. Kunnen wij ook doen. En vanuit daar kunnen we de rust en tijd nemen om zo'n inzet te gaan organiseren. Ja, maar met zoveel vangnet erbij voelt het misschien ook veiliger daardoor. Ja, dat klopt. Het vangnet is er natuurlijk wel met een reden. Daar praat ik nog zo met jullie nog even over verder. Lars, Rens, onze verslaggever, is bij jou langs geweest in de kliniek. Om een verslag te doen vanuit het, ik moet zeggen, CP. Wat was het? Centrale Post. Kijk, waar de beveiligers zitten. Het is nu 9:45 in de avond. Lars, jouw nachtdienst. Die gaat dus nu beginnen. We staan nu voor de poort, voor de deur. Ja, de sluis naar onze centrale post. Naar jouw cockpit. Ja, naar jouw control. Ja, zo kun je het zeggen, ja. Ik hoop dat de collega's de deur even openmaken. Oh, die mag je niet zelf openmaken? Nee. Wordt allemaal via de camera's in de gaten gehouden en bekeken. Oké. Okay. Ik zie al dat je in de sluis terechtkomt, dus extra controle, zeg maar. Ik zie daar al 4 beveiligers staan hier, door het raam. Ja. Zijn de collega's van de laatste dienst. Jij gaat straks allemaal overnemen. Nou ja, er komen nog 3 andere collega's vannacht bij. Dus, We hadden het net voor de deur over dat het een soort cockpit is. Maar eigenlijk is het nog natuurlijk veel meer dan een cockpit. Want ik zie hier 11 schermen. Klopt, ja. Ja. En wat zien we hier? Want ik zie echt heel veel camerabeelden. Eigenlijk zie je de hele kliniek nou in één oogopslag. Alle belangrijke gangen, belangrijke deuren. Waar patiënten lopen, waar medewerkers lopen met patiënten. Die zien wij. Op de afdeling zelf hangen geen camera's, wegens privacy, zeg maar. Dat is echt aan de sociotherapeuten zelf. Wel op de separeerafdeling, daar hebben we wel camera's, zoals je ziet. Het scherm recht voor ons. Ja, die moeten we, om het kwartier moeten we dat noteren wat die mannen daar aan doen zijn, zeg maar. Dat heeft vaak te maken met suïcidepogingen of iets dergelijks. Dat is een heftigere afdeling? Ja. Dus dat registreer je allemaal hier op papier? Ja. En wat schrijf je dan op? Ja, slapen, rondje lopen, koffie drinken, contactmoment, naar de wc, ligt op bed, zit op bed, kijk televisie. Het ziet er ook een beetje droevig uit, want dan zie ik daar zo'n kamer. En dan zie ik letterlijk midden in de kamer, zie ik daar een bed staan. Ik zie verder weinig anders in die kamers, behalve een bed. Een televisie aan de muur, dat is het witte schermpje eigenlijk. Ja. Het is nou een beetje donker beeld, omdat het licht uit is daar in die kamer natuurlijk. Dus infrarood neemt het dan over. En wat zien we hier nog meer? Ja, linksonder hebben we dan de alarmcomputer. Daar komen alle alarmmeldingen binnen. Als iemand alarm wil gaan duwen in de kliniek, zeg maar, bij een moment van dat iemand zich onveilig voelt, dan drukt hij of zij op de rode knop. En dan komt er hier een alarmpje binnen. Ja, ga ik doen. En dat is dan wat je hoort. Holy shit, je wordt er helemaal kieruwiet van. Ja. En dat is ook wel bij de meeste collega's echt wel een trigger als dat geluidje afgaat. Zijn er nog andere dingen trouwens die ik hier moet zien? Ja, vooraan hebben we dan de X-ray waar we dan doorheen zijn gegaan. X-ray? Röntgen. Röntgen? Zo tassen en al je apparatuur is er één jaar open met elkaar. Ah, kijk, we zijn nu aan de voorkant. Want eigenlijk deze beveiligingsruimte, die is dus bij de ingang waar ik van de week dus ook doorheen moest. Met ja, die, en eigenlijk vanavond is weer door de scanners, wat je normaal altijd op een vliegveld ziet. Ja, exact. Ja. Je spullen gaan door de band heen. Wij kunnen dan door middel van röntgen inderdaad zien wat er in je tas zit. Ik zie links zie ik nou zo'n plaatje op het scherm. Dan zie ik, het lijkt een beetje op een kinderkleurplaat, waar een beetje uitgeschoten is met blauw en met geel. Geel, oranje, blauw en alle kleuren hebben zeg maar betekenis. En blauw is... Over het algemeen vaak staal, aluminium, zeg maar. Dan heeft iemand veel staal naar binnen genomen, want de halve tekening is blauw. Nou ja, dat is natuurlijk wat er heel goed opgelicht, zeg maar. In combinatie met andere kleuren. En je moet eigenlijk zien hoe zwarter de tekening wordt, zeg maar, hoe dikter de oppervlakte is. Dus als je bijvoorbeeld een heel dik boek ertussen legt, dan zie je iets heel diks. En dat is heel oranje, zwart, oranjeachtig, zeg maar. Maar tegelijkertijd, ik ben hier dus nu een paar keer deze week doorheen gekomen, door die controlepoort. Mm-hmm. Maar op een vliegveld bijvoorbeeld, daar ben ik wel eens aangehouden. En dan komt er direct zo'n beveiliger naar je toe. Die staat eigenlijk al naast je als je door die poort heen loopt. Ja. Maar hier, jullie zitten achter het glas. Ik kan zo hier naar binnen rennen als ik wil. Als ik iets in mijn tas heb. Toch? Nee, dan houden wij het hier tegen. Je kan het altijd niet tegenhouden. Maar je moet wel door alle deuren hier nog heen. Ja, die bedienen wij. Dus ja, je kunt, ik ben een knappe jongen. Als je die dekken staat, de hele deur naar binnen rent. Oh ja, precies. Dus de doorloopdeur, die komt ook uit jullie hand, zeg maar. Alle deuren besturen wij. Behalve als je echt binnen in de kliniek bent, dan op een gegeven moment krijg je dan de mogelijkheid om met je tech alle deurtjes te openen. Oh ja. Eigenlijk komen alle alarmen min of meer hier binnen. Ja, dat was verslag van Rens Turk. Lars, je kon het hem laten proberen, hè Rens? Kijk, naar binnen proberen te rennen. Ja. Kijk hoe ver hij kwam. Ja. Maar we zitten trouwens, je luistert nog steeds aan 5 dagen. We staan bij TBS Kliniek De Royse Wissel in Oostrum. In de bus beveiliger Lars en sociotherapeut Juliet. Ik wil met jullie, we hebben het vandaag over de veiligheid hè, tijdens het werk. April jongstleden stak een patiënt hier in op een medewerker. Trouwens, meer hebben we in het nieuws ook niet gehoord destijds. Weten we hoe het met die persoon gaat? Gaat het inmiddels beter? Weten jullie dat? Heel eerlijk gezegd weet ik daar niks van. Ja? Nee, ik ook niet. Ik had daar ook niks. Maar waren jullie die dag aan het werk? Ja. Hoe kan zoiets gebeuren? Kunnen jullie ons dat uitleggen? Of ons, hè? Mij, iedereen denkt van ja, een mes in een TBS-kliniek, dat moet je toch niet willen? Hoe gaat zoiets? Ja, ze hebben op de afdeling ook mogelijkheid tot het krijgen van messen. Hmm. Er zijn keukens en... Ja, weet je, patiënten koken ook op de afdeling zelf. Dus zij kunnen daartoe wel ook bevoegdheid krijgen om een maaltijd te bereiden. Ja. Maar patiënten zijn ook best wel slim. Dus het wil niet zeggen dat ze een mes van de afdeling gebruiken om iets te doen. Ze kunnen ook zelf in die zin iets creëren. Ja, in die zin is het wel een beetje net als die prison movies die ik ken. Dat mensen zelf iets vervaardigen, Lars. Ja. Moet ik daaraan denken? Ja. We hebben regelmatig kamercontroles. En dan denk je, hoe komen ze erop? Wat vind je dan? Nou ja, ik weet niet of het allemaal kan en mag zeggen. Maar dat zijn wel allemaal inventief, zeg maar. En het zal altijd een kat en muisspel blijven. Ja, je wil ze misschien geen ideeën geven. Wordt er veel geluisterd nu, denk je, in de kliniek naar ons? Ik heb geen idee. Vind je het trouwens raar om te praten? Want ze zitten nu allemaal op de kamer. Misschien luisteren. Vind je het raar om erover te praten? Jouw patiënten die luisteren misschien. Niet per se raar om over te praten. Maar je bent wel je bewust van wat zeg je wel en wat zeg je niet. Want ze kunnen het ook horen. Misschien, ja. De patiënten. Nou, heel even nog dat steekincident. Dat gebeurt hier dan. Een collega van jullie, dat hoor je, dat bespreek je met elkaar, denk ik. Maar wat voor gevoel ga je dan de volgende dag weer werken? Vraag ik me af. Ja, weet je, zo'n situatie is altijd heel erg heftig en pijnlijk. Ik denk voor iedereen in de kliniek. En dat brengt denk ik voor sommigen ook wel wat spanning met zich mee. Mm-hmm. Maar daarover praten als er zoiets gebeurt is heel belangrijk. Mm-hmm. En ik denk dat we dat in de kliniek ook wel heel goed doen. Dat we oog voor elkaar hebben, aandacht hebben voor hoe gaat het met een ieder als je bij het incident bent geweest. Mm-hmm. Maar niet zoiets van, wil ik dit nog wel? Ik zelf had dat niet, nee. En hoe komt dat dan? Dat je, want Er staan misschien soms wel grote kerels tussen. Hm. Je bent, nou, ik heb je heel even gezien. Wat ben je? 1,60? 1,65? 1,73 kan precies. Oh, echt waar? Oh, jeetje, een stuk langer, sorry. Ja, iets korter dan ik. Kan het nee, hebben. Maar er staan soms kerels die boven je uit torenen. Ja, dat klopt. Maar dat je dan toch daar gaat staan, kan je mij dat uitleggen? Wat is het dat dit je trekt? Ja, in die zin voel je je toch een hulpverlener. En ik heb wel voor dit werk gekozen, ook omdat ik geloof dat mensen kansen kunnen krijgen. Mm. En deze mensen zijn volledig of deels ontoerekeningsvatbaar verklaard. Zij hebben er niet voor gekozen om op de wereld te komen en delicten te plegen. Ja. Veel patiënten hebben ook heel veel dingen meegemaakt in hun verleden, waardoor ze foute keuzes hebben gemaakt. Ja. En dat betekent dat er andere mensen beschadigd zijn. Misschien ook wat hoofdbehandelaar die hier maandag met mij zat, Joyce, zei van, mensen zijn niet 24 uur per dag misdadiger. Nee, precies. En, er is een enorm personeelstekort in Nederland. De Royce Wissel, de TBS-kliniek, heeft een interne opleiding. Is een interne opleiding gestart. Mm-hmm. Dat is pas geleden begonnen. Er moeten misschien nog veel meer mensen bij. Zou je dit mensen aanraden, dit werk? Jij neemt nu een slok, Juliette, dus vraag ik het aan Lars. Nou, ik vind het is een heel interessante wereld, natuurlijk. En net als je zegt, iedereen heeft er altijd vragen over. En ik denk dat men in Nederland ook niet altijd bewust is wat TBS precies inhoudt. Maar je hebt de beste verhalen op verjaardagen, denk ik, Lars. Ja, die zit wel. Maar de Royce Wissel organiseert ook vaak van die meet-and-greet-avonden. Dan kun je gewoon, je meldt jezelf aan, je loopt binnen, je kunt kijken, vragen stellen. En kijken of het wat is voor je. En, Ja, dat is dan, als je een beetje een voyeur bent, dan zit je in de CP goed, toch? De hele tijd naar die beelden kijken. Nou ja. Zo klonk het in ieder geval. Nee, maar Juliette, we zitten bijna aan het einde. Ja. Je hebt, 10 seconden. Waarom zou je mensen dit beroep aanraden, wat jij doet? Ja, ik haal er zelf heel veel voldoening uit. Omdat je patiënten beter leert kennen en hun handvaten kunt geven, middels door therapieën, maar ook in een behandelafdeling. Mm. Om te leren omgaan met bepaalde triggers. Ja. En ik vind dat waardevol. Ja. En die keren dat het misgaat, dat is maar heel weinig. Ja, wat is het? 9 van de 10 keer is misschien nog erg groot. Dat is wat ik ook begrepen heb, inderdaad. Mag ik jullie bedanken, sociotherapeut Juliette en beveiliger Lars. Dank jullie wel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgen praten we over die interne opleiding van de TBS-kliniek hier. Met 2 mensen die een carrière-switch willen maken en hier dus willen werken. Straks kan je hier luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. Wij praten morgen verder. We spreken elkaar dan om 8 uur. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Mahsa Jina Amini, gedood door de Iraanse politie omdat haar hoofddoek niet goed zou zitten. Bij protesten verbranden vrouwen nu massaal de verplichte hoofddoek en scanderen vrouw, leven, vrijheid. Mahsa Jina Amini. Zeg haar naam. Wees niet stil. Kom zaterdag 8 oktober om 14:00 naar het Malieveld in Den Haag. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1-4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Mahsa Jina Amini, zeg haar naam. Kom zaterdag 8 oktober om 14:00 naar het Malieveld. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt?